Sheikule, ah, Sheikule, ce multe mai iubesc femeile. Toate te strigă și îți spun Hristos, sunt fericite ca un bărbat frumos. Din 7 zile fiecare așteaptă să-i vină rândul și să te iubească. Șeicule, haremul ai mutat, din Siria l-ai adus în Banat. Ah, șeicule, ah, șeicule, ce multe mai iubi.